बिग मैक्स और लापता जिराफ का रहस्य। लेखक किन प्लैट। चित्र लिन क्रेवेट। अनुवाद विदूषक। पार्श्वस्वर रेनू शर्मा। जब उसका पालतू जिराफ जैक गायब हो गया तो राजा पंचपिलो को पता था कि उन्हें किसे बुलाना है, प्रसिद्ध जासूस बिग मैक्स को। आहचू के देश में, वहाँ बिग मैक्स को बहुत सारे रबर के पेड़, पिंग पोंग खेलते हुए कुछ शेर और यहाँ तक कि गायब हो रहे जिराफ के निशान भी मिले, लेकिन जैक नहीं मिला। क्या ये रहस्य इतना जटिल है कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूस भी उसे सुलझा नहीं सकता? सुनते हैं कहानी बिग मैक्स और लापता जिराफ का रहस्य। बिग मैक्स अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। यह रहस्य सुलझाने के लिए एक अच्छा दिन है, उसने कहा। तभी टेलीफोन बज उठा। हाँ, लगता है अब किसी को मेरी ज़रूरत है। क्या बिग मैक्स बोल रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े जासूस? एक आवाज़ ने कहा। मैं एक बढ़िया जासूस बनने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। कृपया बताएं आप कौन हैं? मैं राजा पंचपिलो हूँ। मैं आहचू में अपने महल से बोल रहा हूँ, आवाज़ ने कहा। क्या आपको सर्दी हुई है? बिग मैक्स ने पूछा। नहीं, मैं बहुत सारे मूर्खतापूर्ण नामों से उलझा हुआ हूँ। समस्या क्या है? मेरा पालतू जिराफ जैक गायब हो गया है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन यह आहचू आखिर है कहाँ? वह कुछ पेड़ों के पास है, राजा ने कहा। वह और किस चीज़ के पास है? बिग मैक्स ने पूछा। यह स्नीज और गेसुंड हाइट के बीच में है, रनी नोज के ठीक पीछे, राजा ने कहा। आप चिंता ना करें, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप किस एयरलाइन से यात्रा करेंगे? राजा ने पूछा। अपनी खुद की एयरलाइन से, मैं अपनी छतरी से उड़ता हूँ। बिग मैक्स ने अपनी छतरी में फूंक मारी। छतरी हवा से भर गई। अब मेरी छतरी उड़ान भरने के लिए तैयार है, बिग मैक्स ने कहा। फिर वह आकाश में उड़ गया। बिग मैक्स समुद्र के ऊपर से उड़ा। उसने एक बड़ी मछली को कूदते हुए देखा। बिग मैक्स नीचे की ओर उड़ा। माफ़ करना, क्या रनी नोज को ढूंढना मुश्किल है? मेरी जैसी वेल के लिए बिल्कुल नहीं, मछली ने कहा। वेल ने पानी की एक धार फूंकी। वो धार बिग मैक्स के सिर से जाकर टकराई। देखा, यह काम मुश्किल नहीं है, वेल ने कहा। धन्यवाद, बिग मैक्स ने कहा। यह एक अच्छी तरकीब है। बिग मैक्स रेगिस्तान के ऊपर से उड़ा। मुझे ऊंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई जिराफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिग मैक्स पेड़ों के ऊपर से उड़ा। जल्द ही उसने एक बच्चा हिरण देखा। माफ़ करना, क्या स्नीज का यही रास्ता है? माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे अभी छींकना यानी स्नीज करना नहीं आता है, हिरण ने कहा। बिग मैक्स कुछ और पेड़ों के ऊपर से उड़ा। मुझे जल्दी ही उस जगह को ढूंढना होगा, क्योंकि मेरी हवा खत्म हो रही है, उसने कहा। फिर छाता और बिग मैक्स नीचे की ओर उड़े। लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ, वो चिल्लाया। बिग मैक्स एक पेड़ पर उतरा। उसका गिरना बंद हो गया। उसकी बजाय वह उछलने लगा। वह ऊपर नीचे उछला। यह बड़े अजीब किस्म का पेड़ है, बिग मैक्स ने कहा। बिग मैक्स ज़मीन पर गिर गया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। क्या आप बिग मैक्स हैं? उसने पूछा। मैं राजा पंचपिलो हूँ। यह एक अजीब किस्म का पेड़ है, बिग मैक्स ने कहा। वह आपको चारों ओर उछालता है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वह एक रबर का पेड़ है, राजा ने कहा। रबर के पेड़ों के अंदर रबर की चीज़ें होती हैं, उसमें वो सब कुछ है, बिग मैक्स ने कहा। बेशक यह हमारा खास किस्म का रबर का पेड़ है। यह पेड़ सिर्फ आहचू में ही उगता है, राजा ने कहा। यह काफ़ी दिलचस्प है। अब कृपया मुझे दिखाएं कि आपने आखिरी बार अपने जिराफ जैक को कहाँ देखा, बिग मैक्स ने कहा। मुझे उम्मीद है कि आप उसे ढूंढ पाएंगे। मैं हमेशा वह खोज पाता हूँ जिसकी मैं तलाश करता हूँ, बिग मैक्स ने कहा। मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगा। राजा बिग मैक्स को अपने महल में ले गया। अचानक हवा में आवाज़ें गूंजने लगीं, तेज़ गर्जनाएँ होने लगीं, जानवरों की तेज़ दहाड़ें सुनाई देने लगीं। ये तो जंगली जानवरों की आवाज़ें हैं, बिग मैक्स ने कहा। राजा पंच पिलो मुस्कुराए। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ के जानवर उतने जंगली नहीं हैं, वे मेरे पालतू जानवर हैं। देखो, राजा ने कहा, वे बस खेल खेल रहे हैं, मैंने उन्हें खेलना सिखाया है। यह बड़ा अद्भुत है, बिग मैक्स ने कहा। बिग मैक्स ने दो शेरों को पिंग पोंग खेलते देखा। बिग मैक्स ने दो कंगारुओं को टेनिस खेलते देखा। उसने दो भालुओं को रोलर स्केटिंग करते देखा। मैंने हर तरह के दो दो जानवर देखे। आपके पास कितने जिराफ थे, बिग मैक्स ने पूछा। जैक मेरा एकमात्र जिराफ था। उसके पास खेलने के लिए और कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए एक जगह बनाई है जहां वह अकेले खेल सके। मुझे दिखाएं, बिग मैक्स ने कहा। राजा बिग मैक्स को एक बड़े आंगन में ले गए। अंदर एक बास्केटबॉल कोर्ट था। देखा, वह यहाँ अकेले ही बास्केट शूट कर सकता है। जिराफ के हाथ नहीं होते, बिग मैक्स ने कहा। फिर जैक बास्केट में बॉल कैसे शूट करता था? अपने मुंह से। वह बॉल को फूंक से उड़ा सकता था, राजा ने कहा। अगर जैक चूक जाता तो फिर वो क्या करता था, बिग मैक्स ने पूछा। फिर वह बहुत गुस्सा हो जाता था। फिर वह क्या करता था? उसके बाद वह पत्थरों को लात मारता था, राजा ने कहा। आपने जैक को आखिरी बार कब देखा, बिग मैक्स ने पूछा। पिछले शुक्रवार की रात को हम टीवी पर एक फुटबॉल गेम देख रहे थे। अगली सुबह वह गायब हो गया, राजा ने कहा। बिग मैक्स ने ऊंची दीवारों की ओर देखा। कोई जिराफ इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता, उसने करीब से देखा। जिराफ दीवारों पर चढ़ भी नहीं सकते, उसने कहा। उसने गेट पर लगे ताले को देखा। क्या यह गेट बंद था, बिग मैक्स ने पूछा। हाँ, और मेरे पास उसकी चाबी थी, राजा ने कहा। लगता है जैक ने गायब होने का एक नया तरीका खोज निकाला है, बिग मैक्स ने कहा। शायद तुम इतने महान जासूस नहीं हो, राजा ने कहा। वो हम देखेंगे। देखना और सोचना किसी रहस्य को सुलझाने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। मुझे लगता है कि हम जैक को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, राजा ने कहा। हम उसे ढूंढ लेंगे, बिग मैक्स ने जोर देकर कहा। जिराफ बहुत बड़ा होता है, उसके लिए छिपना बहुत मुश्किल होगा। बिग मैक्स ने ऊपर देखा। ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, लेकिन जिराफ बहुत बातूनी होते हैं और जिराफ की गर्दन लंबी होती है। जैक दीवार के ऊपर से देख सकता था, उसने कहा। हाँ, वो ऐसा कर सकता है, राजा ने कहा, लेकिन दीवार के बाहर देखने के लिए कुछ भी नहीं था। दीवारों के बाहर क्या था, बिग मैक्स ने पूछा। सिर्फ पेड़, मेरे रबर के पेड़। हाँ, अब मैं समझा कि जैक ने क्या किया होगा। हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए, बिग मैक्स ने कहा। वे बाहर भागे। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर दौड़े। वे पेड़ों के चारों ओर भागे। अगर हमें पता चल जाए कि जैक कहाँ गया है, तो फिर हम यह भी जान जाएंगे कि वह क्यों गया होगा, बिग मैक्स ने कहा। मैं समझ गया, राजा ने कहा। जिराफ के पैर बड़े होते हैं, इसलिए ये जैक के पैरों के निशान ही होने चाहिए, बिग मैक्स ने कहा। जैक के पैर बहुत बड़े थे, इसलिए वह पत्थरों को लात मारने में उस्ताद था। वे जैक के पदचिन्हों का अनुसरण करते रहे। अगर हमें पता चल जाए कि जैक कहाँ गया है तो हम जान जाएंगे कि वह क्यों गया होगा, बिग मैक्स ने कहा। जैक ने मुझसे अलविदा तक नहीं कहा, राजा ने कहा। शायद वह जल्दी में हो, बिग मैक्स ने कहा। अचानक पैरों के निशान गायब हो गए। अब वहाँ केवल घास थी। हम रास्ता भूल गए हैं, बिग मैक्स ने कहा। जैक, यह मजाक नहीं है, राजा चिल्लाया। रुको, बिग मैक्स ने कहा। उसका पीछा करने का एक और तरीका है। जिराफ पेड़ों की चोटियों के पत्ते खाना पसंद करते हैं, इसलिए हमें ऊपर देखना चाहिए। हमें पेड़ों की चोटियों पर कुतरे हुए पत्तों का पीछा करना चाहिए। तुम सच में एक महान जासूस हो, राजा ने कहा। देखना और सोचना, यही किसी समस्या को सुलझाने का रहस्य है। वे एक छोटी सी नदी के पास पहुँचे। वे पानी के पार चले गए। वे एक पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन वहाँ पर बिग मैक्स रुक गया। रुको, उसने कहा। हम क्यों रुकें, राजा ने पूछा। कुछ तो गड़बड़ है, बिग मैक्स ने कहा। यह एक अलग किस्म की पहाड़ी है। यह पहाड़ी हिल रही है, लेकिन पहाड़ियाँ हिलती नहीं हैं। इसकी त्वचा मोटी है, इसके कान छोटे हैं, इसके दांत दरियाई घोड़े जैसे बड़े हैं, इसका मुंह दरियाई घोड़े जैसा बड़ा है, तो यह दरियाई घोड़ा ही होगा। मुझे हमेशा से पता था कि मैं कौन हूँ, दरियाई घोड़े ने कहा। देखा, मैं सही था, बिग मैक्स ने कहा। हम एक गुमशुदा जिराफ की तलाश कर रहे हैं, उसने कहा। क्या तुमने उसको देखा है? नहीं, दरियाई घोड़े ने कहा, लेकिन तुम अंदर जाकर खुद देख सकते हो। नहीं धन्यवाद, बिग मैक्स ने कहा। हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। वे जल्दी से चले गए। तभी बहुत तेज़ गर्जना की आवाज़ आई। ज़मीन हिलने लगी, पेड़ हिलने लगे। बिग मैक्स और राजा भी हिल गए। लगता है भूकंप आया है, राजा चिल्लाया। हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। नहीं, यह कोई भूकंप नहीं है, यह एक फुटबॉल का खेल है, बिग मैक्स ने कहा। एक फुटबॉल का खेल, राजा ने पूछा। उन्होंने पहाड़ी से नीचे देखा। वहाँ चारों ओर जानवर थे। वे जयकारे लगा रहे थे। बीच में कई जिराफ थे। वे एक फुटबॉल की गेंद को लात मार रहे थे। इनमें से कौन सा जैक है, बिग मैक्स ने पूछा। मैं उसे देख सकता हूँ, वह लाल धब्बों वाला, राजा ने कहा। एक और मामला सुलझ गया, बिग मैक्स ने कहा। अब हम जानते हैं कि जैक क्यों भागा। जब उसने टीवी पर फुटबॉल का खेल देखा तो उसे अपनी पुरानी टीम के साथ खेल की याद आई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा पैरों से पत्थर मारता रहता था। इस तरह वह हमेशा फिट रहता था। अब मुझे पता चला कि जैक क्यों भाग गया, राजा ने कहा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जैक कैसे भागा। रबर पेड़ों की वजह से, बिग मैक्स ने कहा। आपके उन खास रबर के पेड़ों के कारण, यही सुराग था। किसी ने सीटी बजाई। मैच का पहला हाफ खत्म हो गया है, बिग मैक्स ने कहा। जैक जल्द ही यहाँ आएगा, आप खुद उससे पूछ सकते हैं। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ, राजा ने कहा। मैं उतना इंतज़ार नहीं कर सकता। बिग मैक्स ने एक जिराफ को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके पूरे शरीर पर लाल धब्बे थे। जिराफ को पत्ते खाना पसंद होते हैं, बिग मैक्स ने कहा। जैक रबर के पेड़ के पत्तों को चबाने के लिए दीवार के ऊपर झुका। रबर खींचता है। रबर पीछे की ओर जोर से खींचता है। यह एक रबर बैंड के खींचने जैसा है। जैक ने पत्तियों को ऊपर खींचा। पत्तियों ने जैक को नीचे की ओर खींचा। जैक ने जितनी जोर से खींचा, पत्तियों ने उतनी ही जोर से उसे नीचे की ओर खींचा। अंत में जैक ने बहुत जोर से खींचा। पत्तियों और रबर की शाखाओं ने दुगनी जोर से नीचे की ओर खींचा। फिर उन्होंने जैक को दीवार के ऊपर खींच लिया। मैंने वो सुना कि तुमने क्या कहा, जैक ने कहा। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। यह पहली बार था जब मुझे रबर की पत्तियाँ पसंद आईं। मुझे खेद है जैक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फुटबॉल खेलना इतना पसंद था, राजा ने कहा। फुटबॉल खेलना पत्थर मारने से ज़्यादा मज़ेदार होता है, जैक ने कहा। राजा ने अपनी चेकबुक निकाली। क्या तुम जैक को खोजने के लिए 10 लाख अचूर रुपए चाहोगे, राजा ने कहा। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो आप बाकी खेल के लिए 2 टिकट खरीद सकते हैं। उन्होंने अभी पहला हाफ ही खेला है, बिग मैक्स ने कहा। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राजा ने कहा। उन्होंने फुटबॉल का खेल देखा। जैक की टीम 32-4 से जीती। बिग मैक्स ने जैक और राजा से अलविदा कहा। फिर उसने अपनी छतरी में फूंक मारी। अंत भला तो सब भला, उसने कहा। और फिर बिग मैक्स, दुनिया का सबसे महान जासूस, उड़ गया।